فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. دغيستيال كوسو دواد برنامج كدو وحواريسيد او هادانو كلاد كلا سوتان اذا عاد اسلامي هي الفرقان ادو لقد رعا وحن اذا كوغو سو غدبي دونا حكمنا حد الردا او كدعي مغالده بوق قبل ولايه اسلامي هي هيران وحد دغيسا دونتان ميد كميده قداده حركه مجاهدين تل شباب او حكا بخينيا وحيابها لوغو سو ايديه لبا ايده سنه او غلبته غوبتاس لوغو توغتي توغشو عصوب او كدعدي دلك مريكنك او خسارة سببتي سراكيل كاترسان سردونك ايتوبيا او لغو ديلي قبول كام حارادة يدلكاس محي حسن شيق يا شريف شيق احمد كيرهدين كلما ايكو قاتين مقديشو حيسد بيلد كسو عصبوناتي ديگانا دا يسكا غلان قبولة شبيلة دا دحي ياسدو كالهيران محي حيسد هاسي كوسي ليسينيين برامش كاياتكو مغلدونتان سيدو كالدوحا عاو وحاني ديكو غسو قد بيدونا سعيد داني او سو ساري اوامر كو سابسن امان كمقالة دا قروي هال كاسو وي ولي اسكو هرفاديان لنعيا دي دقالمي إلهان عمر وهويني سوماليه دو كمي دا حلبانة دا مريكنكا وحفلت كالقيب غشي داتك قوملوت كايو دا شي مريكنكا محاد كالسو عطا بوبكا لقوها يو دقالها يو خيرات كا سوماليا وحاني دين هاي ناف فلانقين وديار قروب قضبدا سوفا فاسن سأبقى فخورا بإسلامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وأسجدي تبنك بشد الحج سنة كنا فربقوا الأفريا فرتك هجريا دا ننك كالانكو بيغان شنطة بشد تضباد لبدا كون سدحي لباتنكا galabta fagaaro weyn oo ku yaala magaalada Buuq qabli ee walaalada Islaamiga ah ee Hiiraan ayaa waxa la keenay laba ruux oo lagu eedeeyay inay ku dhaceen fal rida ah. Ragii goobtaas galabta la soo istaajiyay waxaa kamid ah Xasan Meeris Ibrahim oo loo yaqaan Xasan Burale, wuxuu kamid ahaa maleeshiyadka macuusilada degmada Jalqsi. Mujaahidiinta howlgal gaar ah way fuliyeen ayay ku soo qabteen. Sidoo kale waxaa fagaaraha la keenay ruux lagu magacaabo Cabdillaahi Ibrahim, kaasoo isna lagu eedeeyay inuu falagaadeeyay Allah subxaanahu wa ta'ala. Garsooraha ayaa goobta ka aqriyay xukunka labada ruux iyadoona lagu fuliyay. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Maanta ay taariikhdu tahay 17ka Dhulxij 1444 Hijriga. Ujeedada xukun maxkamadeed waxaa la horkeenay maxkamadda shariicada Islaamiga ah ee wilaayada Hiiraan eedaysanayaasha kala ah eedaysanaha koowaad Xasan Meeris Ibrahim loo yaqaan Xasan Burale da'diisuna tahay 22 sano jir. Waxaa lagu soo eedeeyay in uu ka tirsanaay murtadiinta, gaar ahaan macaawisleyda joogta degmada Jalalaqsi, wuxuuna ka shaqeyn jiray boondada Jalalaqsi dhanka Qoraxsin. Waxayna si toos ah u hoostagi jireen Ibrahim Madooba oo ah gudoomiye ku xigeenka murtadiinta ugu magacaaban degmada Jalalaqsi, wuxuuna u adeegsan jiray dhibaanteynta dadka, taas oo ah lacagta baadda ah ee laga qaado dadka muslimiinta ah. Isaga oo weli falkii ridinimo ku jira ayay mujaahidiintu gacanta ku soo dhigeen. Intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay Xasan Meeris Ibrahim loo yaqaan Xasan Burale, wuxuuna ku jawaabay sidan: waa sax in aan ka tirsanaay macaawisleyda joogta degmada Jalalaqsi dhanka Qoraxsin, waxaan ahayn 30 qof, waxaana si toos ah u hoostagi jirnay Ibrahim Madooba oo ah gudoomiye ku xigeenka degmada Jalalaqsi. Aniga oo weli ciidankii ka tirsan ayaa gacanta la iigu soo dhigay eedaysanaha labaad Cabdi Cali Ibrahim, da'diisuna tahay 23 sano jir. Waxaa lagu soo eedeeyay in uu caayay Allah. Jawaabta eedaysanaha labaad Cabdi Cali Ibrahim wuxuu ku jawaabay sidan: waa sax in aan caayay Allah, xukun. Intaa kadib maxkamaddu markii ay dhageysatay eedda lagu soo eeday eedaysanayaasha iyo jawaabta ay ka bixiyeen oo ahayd mid khiraal ah una bandhigtay shareecada Islaamka, maxkamaddu waxay xukuntay sidan: kow, falka ay ku dhaceen in uu yahay mid rida ah; labe, in lagu fuliyo xukun xadu rida ah, kaas oo ah dil toogasho ah. Xukunkan wuxuu ku sugnaaday qiraalkooda, waxaana loo cuskaday maraajicdan kale ah. Almaraajic kow, qowluhu tacaala: yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakidu alyahuuda waalnasaaraa awliyaa awliyaa bacduhum awliyaa bacd waman yatawallahum minkum fa innahu minhum. Labe, qowluhu tacaala: qul abillaahi wa aayaatihi wa rasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum. Saddex, qowluhu sala allahu calayhi wasalam: man baddala diin faqtuluuh rawaahu jamaacatu ilaa musliman. Qaala imaam isxaaq ibnu raahawi: ajmaca almuslimuuna calaa anna man saba allah aw saba rasuulahu sala allahu calayhi wasalam aw dafaca shay'a mima anzala allahu caza wajal annahu kaafirun bidalika wa in kaana muqiran bikulli maa anzala allah wabillahi tawfiiq. Haddana waxaan gudagelaynaa fulinta iyo tafyiidka. Allahu akbar, Allahu akbar. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. kaasi wuxuu ahaa mid ka mid ah qudada xarkada mujaahidiinta al-shabaab oo galabta magaalada buuq qabla kaga dhawaaqay xukun ay riday maxkamadda walaayada islaamiga ah ee Hiiraan, kaas oo lagu riday laba nin oo midkoodu uu ahaa macuusilay halka kan kalena uu ahaa ruux lagu eedeeyay inuu Allah subxaanahu wa ta'aala aflagaadiyay. عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت. قيباه ريبرامش كدو حواري سيدا يا نسلام رينا حسن شيق إيه سيدو كلا شريف شيق أحمد محيكي راهدين كلما يكو قاتين مقالة مقدشو دنك كلا سراكيل إتوبيانا ولغو توقتي قبل كأمحاردا إيه سعيد داني مدحوينا مامل كبونتلان أو أوامر كسابسن مقالة قرو وسوساري قضبضاس إيه ولركي ودن بي وحفا فاهين يا عبد الفتاح محمد قاسم. aad baad u mahadsantahay Cabdisamad Cabdullaahi. Haddaan ku horeyno dhacdooyinka gaar ahaan koodi ugu dambeeyay, waxaan ku bilaabeynaa waddanka Mareykanka. 9 qof ayaa ku dhaawacantay oo ay ku jiraan 2 caruur ah toogasho wadareed ka dhacday magaalada Washington DC ee waddanka Mareykanka, sida booliiska laga soo xigtay. Waxana socday oo dhacdadan ay ku soo aaday iyadoo oo Mareykanka looga dabaaldegayo waxa loogu yeero maalinta madaxbannaanida ee dalkaasi Mareykanka, mana xaday ilaa hadda in qof loo qabtay dhacdadan. Mas'uul ka tirsan waaxda booliiska oo lagu magacaabo Leslie ayaa ku sheegay bayaan uu soo saaray in ay wadaan baaritaanka dhacdadan. waxa uu xusay in dadkii ku dhaawacmay weerarkan loo qaaday isbitaalka, gaar ahaan waxyaha qaabilsan ee caafimaadka ay la carareen si loo dabiibo oo loola tacaalo xaaladooda. Booliisku waxay sheegayaan ilaa iyo hadda in hal qof uu ka dambeeyay weerarkaas, waxayna leeyihiin inay tiro intaa ka badan ee ka dambeeyana waa suuragal. Weerarada noocan ah ayaa aad ugu soo badanaya waddanka Mareykanka, gaar ahaan usbuucyadii ugu dambeeyay. 10 qof ayaa lagu dilay, 38 kalena waa lagu dhaawacay kadib markii toogasho wadareed ay ka dhacday Philadelphia, Baltimore, Fort Worth iyo Texas ka hor inta aan la gaarin fasaxii 4 July oo maalintii shalay ku beegnayd. Magaalada ee Fort Worth waxaa lagu dilay 3 qofood, 8 kalena waa lagu dhaawacay toogasho wadareed kale oo ka dhacday habeenimadii Isniinta ahayd ee la soo dhaafay kadib markii la weeraray goob xaflad ah oo isku imaatin ahayd. Magaalada Philadelphia waxaa lagu dilay 5 qof, 2 kalena waa lagu dhaawacay. Laamaha ammaanka ee Mareykanka ayaa walwal iyo walaac xoogan waxay ka muujinayaan weerarada noocan ah ee aadka ugu soo badanaya waddankooda. Dhanka waddanka Itoobiya, haddaan u beernana 3 sarkaal oo ka tirsan sirdoonka waddankaasi ayaa waxaa lagu soo warramaya in lagu dilay gobolka Amxaarada oo xiisado ay ka taagnaayeen bilihii la soo dhaafay, waxaana la soo tabinayaa in dilkan uu waliba kor u sii qaaday xiisadii ka taagnayd gobolkaasi Amxaara maalmihii la soo dhaafay, taasoo ka dhex aloosnayd qowmiyadda Amxaarada iyo xukuumadda Addis Ababa ee uu madaxda ka yahay ninka la yiraahdo Abi Axmed. Dilkan ayaa waxa uu ka dhacay halka lagu magacaabo Gojam. Saraakiisha la dilayna waxay kala ahaayeen taliyihii sirdoonka ee mandaqada Shawa Robert, taliyihii booliiska ee magaalada Degen, iyo taliyihii waaxda dambi baarista ee deegaanka Gojam. dadka qaar ayaa sheegay in arrintan ay u muuqato mid jawaab u ah raaf iyo dilal qorsheysan oo ay ciidamada Itoobiya ee maalmihii la soo dhaafay ka geysanayeen deegaanada ay degto Amxaarada. Siyaasiyiinta Amxaarada ayaa waxa ay Itoobiya dowladeeda ku eedeeyeen in ay wado weeraro isirnaciib ah oo ay u geysanayso qoomiyadda Amxaarada. Magaalada Muqdisho haddana soo aadno iyo wararka la xiriira siyaasadda iyo warbaahinadu waxyaabaha ay aadka wax uga qorayaan waxa ka mid ah kulan shalay dhexmaray Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud. Kulankan ayaa albaabada loo xiray saxaafadda waa loo diiday, laakiin labada qolo ee mid walbaahi waxa uu soo daabacday war gooni ah. Taas ayaana shaki badan keentay. Dad badan waxay leeyihiin oo falanqeeyaal ah waxa halkaasi iyo kulankaasiba ka muuqanaya in culays uu haysto ee Xasan Sheekh Maxamuud, waayo sida isku khilaafeen labada war ee Xasan iyo Shariif ay kala daabacdeen. Haddaan eegno Shariif Sheekh Axmed qoraalkiisa waxa uu ku sheegay in isaga iyo Xasan Sheekh ay ku kulmeen madaxtooyada, kulan gaar ah ay qaateen, ay ka wada hadleen mowqifkii ay istaageen mucaaradkii Shariifka uu hoggaaminayay ee ka soo horjeeday muddo kororsiga Xasan Sheekh iyo Axmed Madobe iyo Goodlaawe iyo Qorqor iyo Lafta Gareen iyo ay sameeyeen. Shariif wuxuu yiri in Xasan ayaa iga dalbaday in shir degdeg ah la qabto oo ay isugu imanayaan dawladda dhankeeda iyo siyaasiyiintaasi ka soo horjeeda muddo kororsiga. Laakiin Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu soo daabacday warka ka duwan. Waxa lagu yiri Xasan wuxuu la kulmay Shariif, wuxuu warbixin ka siiyay dagaaladii hore u dhacay wajigii koobaad, kadibna waxa lagu yiri Shariifka ayaa Xasan Sheekh mahad celin u jeediyay kuna guubaabiyay inuu si dardar la u sii wado shaqooyinkiisa. Marka uu aad bay isku khilaafsan yihiin labadaasi war. Dhanka kale, wararka xasaasiga ah ee soo baxayay 24-kii saaci ugu dambeeyay waxaa ka mid ah in xiisad colaadeed ay ka dhex aloosan tahay laba qabiil oo walaalo ah, gaar ahaan Abgaal iyo Xawaadle, kadib markii deegaano ka mid ah Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan, gaar ahaan suhdimaha kala qaybiya oo kale, ay ka baxeen ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab kal hore markii ay ku soo duuleen Mareykanka iyo ciidamo kala duwan. Waxaa dhacday in labada deegaan iyo ama labada dhinacba ay markaasi dhinacba dhinaca kale uu eedeenayo oo uu leeyahay deegaankan waa xuduudeeni, waa xuduudii Talyaaniga, waa soo xad gudubteen ma soo xad gudbin. Arintaasi waxay keentay in milishiyad labada dhinac ay isku urursadaan, odayaal dhaqameedyo taabacsan dowladda federaalka oo u hadlaya labada qabiil ay warbaahinta ka karkariyaan colaad iyo dagaal hanjabaado la isku jeediyo 48 saac la isku qabto, siyaasiyiin ay soo dhex galaan waqtiyada qaar oo sheegaya in ay ka hortagayaan in dagaal beeleed uu halkaasi ka dhaco. Arintana runtii waxay ku soo aadeysaa iyada oo Sheekh Yuusuf Kaba ku tukade waaliga Shabeellaha Dhexe uu horey u sheegay in wilaayada Islaamiga ah ee Shabeellaha Dhexe deegaanada qaar marka ay soo galeen ciidamada weerarka soo qaaday ay keenayaan dhibaatooyin badan, isku dirka qabaailka wax badan oo wilaayadu ay hortaagneedna ay fursad loo heli doono inay banaanka u soo baxaan sida isku dirka qabaailka. Durbadiina arintaasi waa ay soo muuqanaysaa. Dhanka magaalada Garowana, war awaamir ah ayaa waxaa saacad ka hor soo saaray hogaamiyaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. Awaamirtan ayaa waxay ku socotaa dhinacyada mucaaradka isaga ku ah. Waxa uu ku baaqay in dadka hubaysan ee aan ka mid ahayn ciidamada ammaanka sugaya, sida uu sheegay, ay isaga baxaan magaalada iyo wadooyinkeeda isla markaana ay tagaan xeryahooda si loo kala ogaado, buu yiri, kooxaha qaswadayaasha ah iyo cidda ammaanka sugaysa. Sidoo kale wuxuu sheegay inuu ka digayo dad uu ku tilmaamay inay wadaan kicin iyo qalalaase iyo qixinta bulshada iyo barakicinta dadweynaha, iyo arrimahaas waan ka digaynaa, ayuu qoraalkiisa ku yiri hogaamiyaha maamulka Puntland. Tan oo muujinaysa in xiisadu ay cirka isku sii shareeri karto, maxaa yeelay qolyaha uu digniinta u dirayo waa mucaaradkii, waa dadkii hubaysna, waa kooxihii xarumaha maamulkiisa weerarka ku qaadayay, waa kooxihii magaalada qaybo ka mid a qabsanayay ee madaafiicda ridayay. Marka waxaa muuqanaysa in xaaladu ay weli cakiran tahay. tahay oo xal aanan laga gaarin dhanka iyo magaalada Garoowe ee ugu dambeyntii Ilhan Umar oo ah haweenay kamid ah xildhibaanada Mareykanka ayaa waxa ay mar kale banaanka la soo istaagtay war ay la yaabeen dadkii arkayay caalamka ku nool nooc walba ahaadaanba sababtoo ah waxay ka qayb gashay xaflad ay qabsanayeen kooxaha la yiraahdo qowmloodka kooxaha soo sanadkiiba mar isugu yimaada wadankaasi Mareykanka waxay soo labistaan dhar u gaar ah oo lagu yaqaano astaamo iyaga u gaar ah ayay soo xirtaan xafladahooda ma yimaado qof aanan iyaga ahayn dadka kale ee kristanka ah iyo kuwa yahuuda ah iyo dadyowga kale ee Mareykanka ku nool aad bay uga cararaan markaas meeshaasi waxa isugu yimaada oo kaliya dadka qowmloodka ah waxa ajeeb ah marka haweenaydaasi Soomaalida ah Ilhan Umar ayaa ka qayb gashay xafladaasi waxay soo xiratay dharka lagu yaqaan qolyahaasi qowmloodka kaga sii darana waxay meesha ka jeedisay khudbad ay ku salaamayso oo ay ku bogaadinayso oo ay LGBT waxa la yiraahdo qowmloodka ay markaasi ku taageerayso oo ay u sheegayso in waxa ay yihiin ay markaasi ku garab taagan tahay. Excited to be here with you all to kick off this beautiful weekend and to celebrate all of the diversity of the LGBTQ community. Happy Pride, everyone! Abdi Samad taasi waxay ahayd Ilhan Umar Ilhan si marka loo fiiriyo warkeeda ma cusba horay ayay u sheegtay inay u ololeynayso oo geed dheer iyo geed gaaban u koreyso arrimaha dadka qowmloodka iyo sidii loo horumarin lahaa dadkaasi ma ahan bay tiri hadda ka hor in lala yaabo dadkaasi waa dad jira arinta laakin in si gaar ah loo eego mudan waxay tahay Ilhan waadhexdaas waxay timid dalka Soomaaliya Garoowe ayay soo martay magaalada Muqdisho waxaa ku soo dhaweeyay in Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha dawladda federaalka iyo ra'iisul wasaarihiisa Hamza Abdi Barre Hamza ayaa isaga oo og Ilhan inay meel ka eclaamisay inay u ololeyso xuquuqda waxa dadka la yiraahdo qowmloodka wuxuu sheegay in Ilhan ay tahay haweenay mithal u ah oo tusaale u ah haweenka Soomaaliyeed gabar Soomaaliyeed oo dadab ka tagtay oo meesha tagtay oo wali gabar yar ah inay say u sii socotay ay congresswoman iska noqoto labadaas oo isu yimid weeye waa wadankii oo opportunity bixiyay iyo ayadii oo noqotay qof competent oo kugu hambalyeynaya walaashay waxaan ku leeyahay karti iyo aqoon iyo firfircoonaan iyo adkaysi runtii iyo dadaal aad muujisay ayaad meeshaas ku gaartay gabdhaha Soomaaliyeed oo inuu hor socdeen ayakunba mar alla markii la yaababa soo istaagi jiray maba garanaya ani goor gabadh Soomaaliyeed ay gadaal martay maba jirinba mar walba horay bay ku jireen marka Ilhan baa waxay u tahay mithaal aad baan u mahadsantihiin kaasina wuxuu ahaa Xamse Cabdi Barre ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka oo sheegay in Ilhan Umar ay tusaale u tahay haweenka Soomaaliyeed iyadoo Ilhan ay banaan kala taagan tahay inay u ololeynayso qowmloodka 48 saac muddo laga joogana ayay ka khudbaysay munaasabad ay qabsadeen qolyahaasi hadalka Xamse waxaa ka sii darnaa hadal ay ka jeedisay magaalada Muqdisho soo dhaweyntii ay madaxda dawladda federaalka ah ugu yeeran waxay sheegtay inay ka soo horjeedo xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxay xusay in Xasan Sheekh uu qaaday talaabo fiican markii uu shiriyay wadaado ka yimid wadamada Sareer Galbeedka oo baytiri diinta si sax ah u sheegaya oo micnaha wadaadadii ay rabtay oo la jaanqaadaya oo dib aanan u arkaynin qowmloodka marka arrimahaas oo kale ayay aad u dhiirigelisay in argagixisadaaneyti anaga na rafaadsatay wadankeena kaliya ma aha meel kasto ay dib ku haysa in ay noqoto wax aan ka sheekeyno oo aan dhahno waaba waxa jiray waaba waxa jiray dadkaas in diinta halaysan ay faafinayaan waa in diin sax ah loogu la dagaaltamaa way ku mahadsan yihiin ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha oo ku dhiirigeliyay wadaadadeenii iyo culimadii in diinta saxda ah ay sheegaan iyo mowqifka ay ka leedahay iyo waxa ay ka aaminsan tahay dadkan waxa ay wadaan. Cabdisamad waxay ahayd Ilhaan Cumar oo madaxda dowladda federaalka markii ay Muqdisho timid ugu baaqday in ummadda loo sheego diin ka duwan diinta ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab u sheegayso. Bulshada waxay tiri diin sax ah waa in la sheegaa, micnaha diin aanan qowmuluudka u arkaynin inay tahay wax dembi ah iyo wax jariimo ah. kaasi wuxuu ahaa wariyaheen Cabdi Fataax Maxamed Qaasim oo soo gudbinayay qodobo dhowr ah oo ku jiray barnaamijka. سأبقى فخورا بإسلامي محاد كلا سعطها بوبك اللغوها يدقى لها يخيراتك الصوماليا فلانغنت وحاوذاق ياقويه ندى سلطان قريري محمد حسن إيو إنجنير محمود حاجي يوسف وغورين إنجنير محمود حاجي يوسف أيان وحكوي ديني إنو كورمو خيراتك كجر بدى الصومالي إيسدو كالمراكب تششيي إردوان. بسم الله waad maadsantihiin walaalaha Al-Furqaan oo sida cajiibka u dadaalaya Ilaah baa mahadda iskale thumma inta markan ka gudbo badda Soomaaliya badaha adduunka dad caalamku dadna landlock oo wadamo la yiraahdo sida hadda Ethiopia oo aan bad lahayn ayaa jira wadamada badda leh waxaa laga yaabaa in meel 70 km ama 60 km oo isku weera kaliye inay badda kaliyihiin inagu nasiib wanaag Ilaahay wuxuu ugu deeqay ummada Soomaaliyeed bad aad ba haddeed u weydahay wuxuu Ilaahay ugu deeqay laba badood oo badda cas iyo badda muxiidul hindi la yiraado Indian Ocean ama Red Sea afafka lagu yiraado labadaas badood tiradooda marka la isku daro 3,333 km ayay leeyeen marka ummada ay leedahay 3 km ama 4 km ay badda ku leedahay badda iyada khayraadka ku jira inta banaanka ku jira in ka badan haday xoolo noqoto haday macdan noqoto haday gaas noqoto haday petrol noqoto inta Soomaaliya ku jira bariga ku jira in ka badan ya badda ku jira hadaan hoos ugu sii dagaan dago waxa weeye kaluunka Soomaaliya ku jira research baan ku sameeyay aniga waxa weeye kaluunkaasu waa 500 nooc oo kaluuna baabada Soomaaliya ku jira waxa ku jira ee noolaha laba u qaybsama qayb inta soke bay ya laga hela oo badda inta ay xigta baa laga hela qaarna waxa laga hela badda shishe oo aanu wax ku leenahay baa laga hela badda soke oo kaluunka ku jira waa kaluun cad weeye oo hilibkiisu cad yahay kuwa shishe waa kaluun hilibkiisu sida xoolaha kale ama geela ama ariga ama lada u yahay hilib guduudan buu leeyahay sidaas awgeed waana aad buuna qaali u yahay waxa kale intaas si dheer halka kaluun waxa laga yaabaa haltan iyo bar miisaankiisu inuu noqdo sidaas baa horta kaluunku labada u kala qaybsamaa kuwa soke aragosadii baa ku jira libaaxii baa ku jira waxa ku jira ay ka daldashaan aleel wax la yiraado lohod wax la yiraado waxay ka daldashaan xariirta aragoostadu waxay leedahay oo Ilaahay ugu sameeyay qararka dhexdooda yaa xariir loo dhigay halkaas oo ay ku ilmo dhasho ku kabacdo ku tanaado waxay gaaladii markay sameeyaan markay kaluunki qaadayaan oo ay dhamaan ay nabaad guurinayaan qaadid kaliya ma aha nabaad guurin kogashaas qaaliga ah oon la heli karin dalkoodii bay u qaadeen aragoosadii bay qaadeen halkaasay ku beereen wadamadaas sida Spain sida Ruushka sida Mareykanka Ingiriiska sida Hindiga anuu ma garanayo wadan ka maqan ma garan karo dhammaan caalamkii oo dhan badahaas 3,333 km ayay ku jiraan gaar ahaan shishay bay degan yihiin waxa kale soo haray xataa kaluunka soke xataa ummada Soomaaliyeed uma ayaa ogola haddeeba ku idma haday damcaan inay wax yar ka soo kaluumaystaan biyo kulul baa lagu furayaa ama hub baa lagala hortagayaa sidaas bay ummadii Soomaaliyeed uga quusato wax bad uga yimaada baddii ay ku noolaayeen ma jiro. Waatay inta haddii aynu ku dhaafno badda waxaan soo aadaynaa bariga Sultan Maxamed Garyare imika waxaa la boobayaa oo aynu la soconaa xitaa wax kale iska dhaafay ciidii dalka ee magaalada Muqdisho oo kale buuraha Afisyoni ayaa ciid shisheeyo ay ka qaataan meel kale oo sidaa lamida. Dad badan ayaa waxay isweydiinayaan marka maxaa loo boobayaa ciida, maxay tartaa ee baldhankaas dad eegto. Ciidan aan u jeedno, dhulkan aan u jeedno oo dadku iska socdaan oo Ilaahay ugu deeqay oo dadku ay hor kormarayaan waxa ku jira fawaaid aad u badan. Kubali waxa la sooyaa faali ba jira. Wax tarka ciidu ay leedahay. Ciidaas marka waxyaalo badan baa laga sameyn karaa. Dhagxaanta wax badan ku jiraan. Geedaha ayaa dawooyin badan iyo khayraad badan ku jira. Marka bilaadanku Ilaahay subxaanahu wa ta'aala hadda meel buu qaar buu gaaraya. Hadda waxa la gaaray in qoraxdi laga faa'iisto garanaysa Soomaaliya joogto imika iyo meelo badan ba. Waxa la solar systemka. Nidaamkan qoraxaynta oo laga maaro matoor in shidaal lagu shubo oo la adeegsado. Waad garanaysaa meesha ay marayso. Marka haddaad imika diyaad raacdo oo dhul marto dhulka Soomaalida gaar ahaan Nairobi ka soo raacdo oo Jubbooyinka soo dulmarto, Banaadir dulmarto, Gobolada Dhexe dulmarto, ilaa Bari, ilaa Waqooyi, waa ximada Ilaahay. Ciiddu aad bay u kala duwan tahay. Marka ciiddan dadka qaadanaya iskama qaadan, maraakiib iyo shidaalna kuma ay kharash gareen, waxba kasoo gaarin. Ciiddu waxyaalo baa laga maaraa oo laga ogaadaa. Dee dhul aan doon lahayn oo aan cid lahayn oo reer ba'eeyo kula weeye, dee waa la guranayaa. Ciidda la guranayaa, dhagaxa la guranayaa, baddi baa la guranayaa, geedihii baa la guranayaa, ogaadhii baa la gurtay, dadkii baa la gurayaayo beer loo sheegal rarayaa. Marka waa ummad loo heshiiyey runtii, aad u malayso in dhulkooda loo heshiiyey. Haddana meelaha ay askarta iyo gumeysiga ku haystaan iyagu waa guranayaan. Kuwana waxaa lagu mashquuliyey tigadhan loo jaro iyo taangi lagu ilaaliyo, iyo iyagoo mashruuc la sameeyey oo maalo basta. Hal qolana fahamsan, qolada la dagaalamaysa gumeysiga ayaana fahamsan. Iyagana ilaalinaya intii daaqadooda meelaha ay joogaan, ugaadha lagama gurto, in lagama gurto, diyaanta lama jaro, dhuxul lama sameeyo. Waa iska macruuf gaaladii dalka tiiba garanaysa inay iyaga kala qilaayiin oo laf dhuun ku shayiin. Taasaa marka keenaysa sababu ah imaad cid walba ay ka adeegsato. Walaa Turki, walaa Carab, walaa gaaladan cad wuxuu doonaa sheegta eh. Idina jawaad ma aha oo waxay u timid dambe u timid. Dambay leeyihiin dantaasa ah inay waxay guran karaan ama gacanta saari karaan inta lagu soo gaarayo dhulku banku yahay inay gurtaan. Marka taa hawlahaasi ka mid tahay. Waan ku soo laabanayaa Suldaane. Waxaan siinayaa Maxamed Xasan annaga oo milicsanayna bal dhaqaalaha. Maxamedow, waddan walba waxa uu leeyahay ilo dhaqaalaha ay kasoo galaan. Soomaaliya markaad eegto ilaheeda dhaqaalaha maxaad ku qiimeynaysaa maanta? Maxay ummadda Soomaaliyeed ka heshaa ilahaasi? Dhab ahaantii horta ilaha dhaqaalaha ay Soomaalidu hadda leedahay oo ugu horeeya lambar kow la dhihi kara waa dekedaha, kasoo bilow midda Barbara ilaa midda Kismaayo laga keeno ilaa midda Muqdisho midda ugu weynaa. Ilaha dhaqaalaha ee Soomaalidu leedahay waxa ku soo xiga eraborrada oo iyagana sidoo kale ila dhaqaale ah waqtigan la joogo, oo waqtiyo hore ila dhaqaalo kale oo noocyo kale oo beeraha iyo waxa jiri jiray iyo waxyaabo kale jiray. Laakiin hadda maanta waxa ugu horeeya ilaha dhaqaalaha waa eraborrada iyo dekedaha. Eraborrada iyo dekedahana Soomaaliya maanta qof loo sheegayo ma jiro, looga waramayo cidda gacanta ku haysa iyo sida ay u shaqeeyaan, bal iska dhaaf inay ka faa'iido ummaddu yahay. Xataa ummaddii bay dhib ku noqotay oo dhibaato kalaba uga timid inay ka faa'iido warkeeda iskaba dhaaf. Dekeda magaalada Muqdisho markaad gashay, inaad Istanbul joogto Turkiga iyo inaad Soomaaliya joogto shaki baa mataqaanaa ku gelaya mararka qaarkood. Oo markaad fiiriso nimanka Turkiga ah sida ay mataqaana meesha ugu badan yihiin xaddhaafkooda, iyo Soomaalida si ay u gumaysanayaan meesha joogta oo dhibaatada ay ugu hayaan, waad yaabaysaa. Airbotku waa sidoo kale, calamadoodana meesha way ka wada xardhan yihiin calanka Turkiga, wixii oo dhamaa meel walba ku waxaysan. Airbotku waa sidoo kale wax allaalay, wixii gabnaaga qaaqaawan oo Turki oo madax u qaawan yahay saraawiil yaryar qaba meesha tuuran oo iyaga tuuran oo dadkii Soomaalida ah. Xaqiiqda waxaad arkaysaa dadka Soomaalida sida loo ihaaneynayo markaad aragto dadka qaarkood waa la dharbaaxayaa mararka qaarkood, oo halkaas airbotka kale indhahigan saarayay nin Soomaali ah oo xamaali ah oo nin Turki ahoo mataqaanaa uu dharbaaxayn dhaha ku dhufanayo uu leeyahay arrin waxaas maxaa u samaysa uu garaacayo dekeda. Wax allaaliya waxa kasoo baxayo iyo waxa gelayo kulli iyaga mataqaanaa kontrola, wax allaaliya waxay rabaan bayna mataqaanaa ka sameeyaan. Markii dekeda wax allaaliya wixii dhaqaaleed ay qaataan kuwa Soomaalida ah, algaariga markuu albaabka kasoo baxayo albaabka shishay wax kaga qaataan, wax nooc isbaara camal ah. Wax kale marka iyagaas marka meesha haysto iyo qolyaha madaxda sheegtee sarsare ha dhaqaalaha Soomaaliya guud ahaan waxa Soomaaliya gacanta ugu jira malaha. Eraborrada dalka oo dhan ajaanib baa gacanta ku haysta. Meel eraborrada oo Soomaaliya ma jirto ay diyaarad ka degta ilaa ajaanib baa joogta oo gacanta ku haysa. Dhaqaalihiisa haba ugu weynaada midkan Muqdisho oo isagu diyaarada baan kasoo dagaa maalin walba. ganacsatada dhibka ku qaban waxaa kugu daliila waagi hore waxyaabaha lala yaabi jiray waxaa ka mid ahayd gaariga oo bataqaanaa uu ka yimaado haddaba lafteeda wali sidaa gaariga ka imaanaya dekedaha boosaaso oo kale markuu hadda dekeda muqdisho markuu xamar bax keeno iyo dekeda muqdisho midka kasoo baxee bakaaraha keena midkan markale dekeda muqdisho kasoo baxaa qaalisan bakaarihii oo intaa u jirto iyo boosaaso gaariga kasoo baxay midkana wax allaale waxay soomaalida dhoofinaysa noocay doonaan ha noqdaan lacag waxaa la saaraa xaddhaaf ah oo la saara waxyaabaha yararka iyaga ay soo dejisanayaan ragga ganacsatada ah ee quutul daruuriga ummadda u ah sida bariiska iyo burka iyo baasida soo dhoofintooda si xaddhaafa la saaraya isla waqtigaas waxaa meesha ka jira in fududayn loo sameynaya dhanka kale dadka aan soomaalida ahayn ee ganacsiga cidhiidhiga ku haya waad la socotaa maalo in shirkadihii duulimaadka ee soomaalida xitaa ee laftooda shirkadihii kale loo sameeyey mataqaanaa fududayn loo sameeyey oo duulimaadyadii kenya iyo uganda iyo ethoobia intii loo fududeeyey waxyaaba badan in mataqaanaa daale iyo jubbe iyo shirkadahaasna culaysyo badan la saaray meelo badan laga joojiyey marka wax waxaad moodaa muhiimadda la rabaa akhiiran dadka inuu ganacsigooda iyo dhilahooda dhaqaalaha in laga dhigayaan wax ajaanibtu ay gacanta ku hayso iyo cadowga ummadda uu gacanta ku hayo si akhiiran mataqaanaa ummadda loo qaybiyo kuwa ganacsigooda in gacanta lagu hayo qaarna meel xoogaa qaxooti ah oo meel lagu xareeyey oo reeshin mataqaanaa dhacay hay-aduhu u keenkeenaan qaab noocaas in loo fariisiyo in la rabaad moodaa laakiin mataqaanaa ta ilaahay baa ka weyn bal iminkaan eegno dhaqaalaha soomaaliya iyo meesha uu marayo maadaama turkidu ay u geysatay intaasoo dhibaato ah ilihii dhaqaalaha ee waddankana ay gacanta ku dhigtay injineer maxamuud ku soo dhowow arrintaas waxa weeye nolosha soomaaliya dadweynihii gaar ahaan dadkii hasaboolka ahaa oo hoos u sii liitay maxay ku sugan yihiin baan u dareemayaa mar haddii gaaladii ku soo duushay dalkoodii khayraadkii siina ay qabsatay hadduu biri jooga iyo hadduu bad joogaba mar haddii baddii ay sidaas uga quusateen oo ayan wax kaluuna iyo wax hadeeba ku nafaca ayan ku qabin birigii waxa ay soomaaliya hodannimadeedu badda iyo xoolaha iyo beeraha buu ahaa markii baddii saa loo qabsaday xoolihiina waa la joojiyey beerihii waad aragteen sisintii haddii la liintii kulli haddeeba ku idmahayo wax ka dhahaya ma jiraan waayo badiilkeed baa la keenay taas oo ah wax alla qodob aan dib dhinac beecmusarka uga hadli doono laakiin ummaddii mar haddii aysan wax soo saarkeedii dhoofin karin mar haddaan bannaanka wax uga imaan karin mar haddii xoolaheedii haddeeba ku ay curyaameen mar haddii beerihii laga curyaamiyey waad garan kadhaa qof kastoo bashara waa garan karaa dadku waxay ku jiraan yaas bay ku jiraan dadku waxay ku jiraan inay badaha ku daataan halkaas isku midaamiyaan oo intaasoo boqol ay maalin walbaba naloosa sheegayo badda ku rafaaday dadku waxay ku jiraan in waddamadii haddeeba ku idmahayo cadowga ahaa iyo dariska ahaa xeryo u samaysteen ay xeryahaas ugu jiraan eeyo sideed ay ula dhaqmaan dadka ayay ku jiraan wixii gudaha joogayna waxay ku jiraan baahi iyo gaajo iyo rafaad bay ku jiraan suldaan maxamed garyare marka laga hadlayo dhaqaalaha iyo ganacsiga horumarkiisa waxa uu ku jiraa in ummaddu ay wax soo saarkeeda iibgeyso iyona wax nacfi leh ay soo iibsato soomaaliya marka maxaad ku qiimeyn kartaa markaad eegto waxa ay dibadda u dhoofiso iyo waxa loo keeno ma isku qalmaan horta markii laga hadlayo dalqaalihiisa dhaqaalahan aynu reer galbeedkaba iyo kan guud ahaanba dee dhaqaaluhu isku leeyahay markii laga reebo qawaaniinta xaraanta ayay ku jirta dhaqaalahan reer galbeedka qoray ummaddu waxna waa keensataa waxna waa soo iibsataa noloshaana noocaas bini aadamkana waxaa soo martay nidaam yaado barter system oo ah qaabka wax kala weydaasha intaan lacagahani soo bixin haddaan lacag kala yaadan soo bixin dhowr qarni ka hor dadku cusbo ayuu suuqa keeni jiray dabeena wuxuu ku bisan jiray bariis bariis buu keeni jiray wuxuu ku bisan jiray hilib ama saliid ama wuxuu doono marka waxaa lahaa barter system wax isweydaarsiga aan lacagta iibka ahayn oo qiimuhu isleegiy markii faalu laga hadlayo badeecadda la kala gadisan iyo qaab iyo nidaamyo iyo miisaano lagu miisaami jira wajid ama kafadood soomaaliya waxba lagama dhoofiyo dekadihii niman gumaysi haysta iyo niman ay u shaqeeyaan oo kaliita waa laga yaabaa xoogaa xoola ah in la dhoofiyo ama xoogaa ay u baahan yihiin oo muuska iyo waxyaal lamid ah laakiin khayraadku dalku khayraad ku jiraa waxaana loo soo iibgeeyaa inta ay haystaan dhulka ku haystaan in leeg oo sun ah ama dhacday qaabka dowliga hadda markaad eegto waxaa jira waxa la yihahdo eurobiyanka oo kale reer galbeedku waxay samaysteen eurobiyan gaar ahaan inkastoo iyaga dhexdoodu ay muran dhex isku haystaan waxaa la yihahdo c b a beeraha oo kale common agricultural policy siyaasadda guud ee beeraha waxa weeye waa lamid ay ugu talagalaan dalalkii ay gumaysteen ha ahaado muslim ama ahaado binlawo maxay tahay siyaasadda siyaasadda waxa weeyaan in badan cadan laga dhoofiyo yurub beerahooda la geeyo meelaha si dadkii beeraha halkaa kulaha ay u baaba'aan maxay tahay sababta dagaalkii yurub ay isku laysay uga cadayan dagaalkii laa anuma aqoonsani dagaalkii yurub isku laysay jabaan iyo maraykanka ka qayb qaataan aqaanaa wadamadii inagoo waxay lamidana gumaysi weyn ku jirnay asigoo baan laga qaatay laakiin iyaga islaayay ayaa waxay ogaadeen waxa la cuno quuto daruuriga minecrobs ku xadiyaan waxa qofku afka geliyo oo nolosha ah ma aha ragada iyo dahabka iyo waxyaalaha kale inay tahay muhiim in galley iyo qamadi iyo bariis leelo waxa beerma si gaajad u yaraato taa ayayna ogaadeen dagaalka ay dagaalamay inay muhiim noqotay oo aad bu u baabeen oo colaadda waxa ka daran baleena gaajada colaadda qofka haduu ku jiro nolo haysto oo dagaalamika haddii gaaji abaar timaado colaaddu taasaa ka liyato colaad macno ma tamayso nimankaas marka waxay sameeyeen qofka beeraleyda ee yurubka ah yurub jooga siyaasadayaada subsidizing baa loo sameeyo ah maalgelin in dhulkana la xafido la yihaa 150 beer si dhulku u noqdo dhul dihin oo aan maalka nabaad guurin annagu markaan dheerdhoobeyn aanu beeralahayn dalagga waa kala bedeli jir saddex beeroodna gelley waan ku beeray saddexna sin laanna waxa weeye marka sinta lagu beero dhulka waxaa ka soo baxaya cayayaan iyo wax u daran dalagga beeraha cayayaankaasi sisintii uu la qabsaday haddii ma rabo sisinta lagu beero sisinta xilligaa dambe maxabadi ka badbaadin sababto ah waxaa soo baxa geedo iyo cayayaan la qabsaday oo inaa cunaan raba marka loo bedelo gelin lagu bedelo aqleed baa ku jirta halkaas oo runtii agronomy ah qaybta beeraha aqoonta beeraha marka loo bedelo gelinayda cayayaankii iyo geedihii sisinta la qabsaday oo la dagaalamayna way baaba'ayaan waxaa dib u soo baxaya kuwa gelinay la qabsada markii ay gaaraan heerkii la dagaalamayna sintii waa go'day oo gelinaydii waa go'day waa manaha waa lasoo laga soo gooyey waxay marka diyaar u tahay in gelinay haddana lagu beero marka haddana si loogu celin mar saddexaad saasaa marka maaragtay loola dagaalamaa marka si aan dhulka u baabiyin waa dhulka la keydiya qayb ka mid ah qaybta usoo baxda badeecadda ka soo baxda hadday ka badato dadka yurubiyaanka ay suuqyadeeda 150% dowladda iibsata 150% suuqu geeya 150% markii la keydiyo oo dixir ku dhasho oo ay muddo taalo ayaa wadamada africa iyo dunida saddexaad ee la gumaysta la keena oo ay ka taliyaan qawsaarada iyo meesha geysteen oo qawaaniintan wadciga ayaa UN-ta ogol intaa kadib maxaa dhaca waxaa dhaca in beerihii ninkii beeraha ku samaystay dhulkeenna oo suuqa loo keeno cagaartay dixiriga iyo cadday laga keenay maraykanka iyo yurub ninkii shaqaalaha marka wuxuu gadanayaa taariikhiiska wakaaladda a b c loolan jira soomaaliya shaqo kale maa qaabilsan inagoo soomaaliya doola sheegayna ayaa hawshaa ka shaqayn jirta ninkii shaqaalaha marka suuqa joogay cagaartay iyo cadday iibsanaya laga keenay dabadda oo dixiri leh oo raqiis ah meesha galleyda cadeyd iyo sinti iyo sayndi ficneed ay qaali tahay sababto ah dhaqaalo badan baa ku baxay waa siyaasad dheer oo qoraalanta koor ka qoray marka hadda ku dheeraamayo marka waxaan ka wadaa taa waxaa raaca haddii badeecad laga soo dhoofiyo wadamada africa oo inagoo ka mid ah muslimiinta dhulka muslimiinta waxaa jira waxa layhahda protectionist halkan oo ah badeecad taalla yurub iyo dalalka horumaray inaan la keenin badeecad lamid oo laga keena wadamadaas waa dadkoodii iyagaa dhaqaalo ku baxsha iyagaa canshuurta ka qaata protectionistu waa daafac wuxuu leeyahay galleyda soomaaliya ma la keeni karo dalka taayid baa taalla tan ciraaq lama keeni karo tan sacuudiga lama keeni karo tan gaana lama keeni karo marka labadaa siyaasadooda midna ay tahay inay xalibaan badeecaddii ka soo baxay dalkaas oo dhaqaale soo gelin lahayd marna ay dhoofiyaan wixii iyaga ka yaraaday oo ka batay iyaga oo dixiri leh oo ama siyaasad baa lagu fuliya ama ganacsi loo gala waa waxaa marka waxaan laydin keenaa keenuna ma ogolo inuu ka baxo marka soomaaliya waxba lagama dhoofiyo dowlad qorshaysan oo nidaamsan oo dowlad wax dhoofisa ma jiro dekedeyn iyaga haysta markastoo lasoo dhoofiyo marka taasay lamid tahay qaadkoona loo soo dhoofiyo anagu ma dhoofino lacag adag oo heerkana sidaa nagaga baxda waa daroogo xun yurub waa ka mamnuuc hadda sudan waa 2 sano xariga ofka lagu arko marka innaga lacagteenaa baxda haraan iyo kaadinajaaseed wuxuu sameeyey iyo daroogo iyo wax dhacay iyo qurun baa lanoo keena waxaana xalaashaan lama dhoofiyo waxaana xalaashaa gobolada nimankaana joogaan baa laga cunaa laga beertaa dadkii joogay baana ka warramaya marka dowlad iyo caqliyad iyo dadnimo iyo ragnimo ilaalin kartaana meesha kaa muuqatay waa nimanka qawsarada ee waqtiga lagu dhaafayo waa tahay aad baad u mahadsan tahay maxamed xasan inagoo gabagabada ku dhow ganacsiga wadanka soomaaliya gaar ahaan markaad eegto hargeysa oo kale garowe iyo boosaaso oo kale iyo magaalada muqdisho caasimadii ah culays xooggan ayaa la saaray marka waa maxay saameynta arrimahaasi ay ku yeelanayaan ee dhaqaalihii wadanka oo markii horeba sii kacaa ku fayay oo intaasoo dhibaato aad ka soo sheekayseen lagu hayay culayska ugu horreeya la saaray horta waxaa ka mid a maamulo oo iyaga hoos yimaaday horta u sameeyeen rugta ganacsiga hadda saad la socoto waxay deganayd zobe ayay mataqaanaa xarun ku lahayd bakaarahana mataqaanaa way deganayd waa la raray oo waxaa loo raray madaxtooyada salkeedaa loo raray oo xarunta ganacsiga jambarka halkaas la geeyay. Muhiimadan waxaa waaye si gacanta loogu dhigo dadka ganacsatada ah ee meesha imaanaya iyo dadka soo galaya, waxaas runta gacanta loogu dhigo. ganacsatada waayahan dambe waa 24 saac kama dhamaadaan xafiisyada wasiirada iyo mataqaana wasiirada ay leeyihiin. oo haday noqoto inay soo diiwaangeliyaan in laga codsado, haday noqoto mataqaana in akoonadooda mataqaana la fiirinaya la yiraahdo, haddii ay noqoto mataqaana canshuuro xad dhaafa, sababta oo ninkii reeshin buu keenay, reeshinkii markuu keenay kadib waa lagu canshuuro lacag xad dhaafa looga qaaday, gaarigii soo waday mataqaana wadada markuu mariya lacag xad dhaafa looga qaaday, bakaarigiina canshuur xad dhaafa laga qaaday, 100 canshuurood oo kala duwan baa mataqaana la saaray. intii oo kale haddana waxaa dhacday in asaga loo yeero, oo haddaad moodo shaqsi ahaantiisa in la canshuuraya, haddana asaga oo wax nooca waxaad moodo jizye iyo waxay tahay maaqaana laga qaaday asaga laftiisa ninka ganacsadaha loo yeerayo, haddii uu diidana loo hanjabayo ama loogu hanjabayo shaqtiga uu haya ganacsi inta laga qaaday in la siin doono dad kale ajaanibo ayaga dalka wax keena. marka xaqiiqda culayska marka waxaad moodaa culayska ummadda saaran guud ahaan iyo midka ganacsatada saaran ma kala liita, hadduusan badnayn midka ganacsatada saaran, ragga qaarkood hadda heer waxay taagan yihiin ganacsi oo dhan iska deysaa, baadi baa marka waxay noqotay iyaga lafteeda way bixiyaane way ku laban laabantay oo xadkabax bay noqotay. markay xadkabax noqotay ay diideen marka in loo hanjabo la yidhaahdo kana waxsiisaan shabaabbaad waxsiisaan iyo waxyaaba noocaas oo kalaa yaa meesha laga yiri. marka dagaalku waa dagaal un dhaqaale oo ummadda un dagaalka lagu hayay qayb ka ah, sababtoo dhaqaalaha iyo military iyo waxyaabaha aadka loo danayay ka mid tahay xagga mataqaana siyaasadda marka la fiiriyo. intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysiga duucaa oo aad ku dhegaysateen qodobo kala gedisan kan madlamida. inta aan dib ugu kulmeyno waxaan idinkaga tegaynaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. السامي بدين عظيم هو السامي.